أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. دیدنا دو صورت انفال بل مقام بیانی او پدی کې د جنگ نقشم بیانې چې کوم د جنگ نقشه او کوم ترتیب سره دی په یو علاقه او په بل علاقه کې او الله جل جلاله هغه جنگي نقشه بیانې او بل طرف ته دا مسلمانانو ته الله خپل نعمتوم وریاړي او ورسره دې خبرې ته اشاره کوي چې دا الله د پر رحم ذکر دی دا الله د رسول د پر او تقسیم به دا الله د الله د رسول ذکر کوي چې دا جن تاسو ګټل دي نو دا الله او دا الله د رسول په امداد سره ګټل لکه باندې امداد کې پاگه امداد کے ظاہری دے جنگ چے کما نقشوا اللہ جل جلال ہو نقشم ذکر کئی چی نقشی اعتبار سروا خلی نو ام مسلمانان پدا سے جانب کی اوچیارا میدان شکو والا ہو لکا اللہ فرمائی تاسو یاد کے اذ انتم پا آغا وقت کی چی اے مسلمانان تاسو ہوئی بل عدوت الدنيا پا اغا کنارا بانده چه اغا نزده و مدینه ده دنیا نزده تا ویلی که گزه که دنیا دا خرق پیتبار نزده ده نو دنیا تم دنیا ده که عدل تا دنیا پا مانا ده نزده مدینه طرف تا چکم نزده قریبی علاقه و قریبی کنارا و بدر سره میدان جنگ سره قریبی کنارا مدینه طرف تا چکم نزده و پاگی بانده تاسو او در تمویلی او دا شکلوڑی علاقه ال تک اوسم دا شکو آغرشتا مسجد غریت شرا خیل استا چکم غرد دا شکو نو مسلمانان پدغا طرف کیو وهم بالعضوط القصوى او دا مشرکان دا کابران و لشکر چو اغپا آکی نارا لره بانده قصوى دا اقصان دا بعید تاویلی کی لره تاویلی کی د مدینې نه پاغل لري کینار باندې نو دغه شګو ولا غرب مقابل کې دویمه کیناره کته طرف ته د مدینې نه لري علاقه چې کومه ده هغه مضبوطه علاقه وه پاره کې اوبم وی مضبوطه وا شګلوړې نه و داږي قدمونه مضبوطو او د مسلمانانو قدمونه خویدو وای دریمه کاپیلا ده تجارتی کا پیلاو دا کافرانو ناغی بارا که اللہ فرمائی ورکب اسپل منکو چکمک کافلاو یعنی کافلا تجارتی دا ابو سوفیان دا مکیوالا اسپل منکو مستاسن اولان دیو ساحل سمندر طرف دوا دیو عرب تحقیق میں کتا یو عربی عالم تحقیق میں کتا نو قدرت چسنگا قرآن کی ذکر کری ندک ساحلی کنارا سمندر والا کنارا جدہ دا بالکل دا سندی دا ہوئے دا کدر جنگ بدر دا میدان طرف چکم دے مسلمانان دا سی مدینی طرف دا جنگ بدر میدان پرس کئی مشرکان لریو دا دیو دا مسلمانان و مسکی تقریبا 15 کلومیٹر را پاسی لوا دا شپینا بیا خورا نزدیشو او ساحل سمندر جدہ را بالکل لان دے دا کپلہ بالکل دا دینا پر دا سی پا ساحل سمندر باندے مکی طرف تلانا او دی دوالا دا جنگ پر میدان کی پاتشو نو اللہ دا خبر ذکر کئی چی ور رکبو اسپل منکم تجارتی کافینا اغستا سلان دی و جغرافی اعتبار سرا دا علاقہ سمندری علاقہ لاندی سمندر چکم علاقہ کیوی امیم لاندی دا دا جنگ نشانو اللہ وی دا نعمت یاد کے ظاہری نقشے تا چھو گو رہتا سو ناکام ہوئے ستا سو طرف خرابو او بنوی قدم نمضبوطی دا اللہ تعالی باران رو ورو دا ابو حجتم برابر شو مکم کلک شو کافرانو طرف ته خټه شو اغه ناکام شو دا اغه طرف نقصان والا شه د دې طرف کلک شو او به ملاو شي لوی او دس بیا او دسانه پارا وړو کې او دس ته پارا داس په پارا دس کول د پارا هر تنظیم الله برابر ورپسې جمله کې الله ذکر کوي ولو تماعتم لختنفتم فی المیعاد کجره تاسو وعده کړی و دې سره د جنگ مسلمانانو ته ویل اختلفتم فی المیعاد نو تاسو به اختلاف کړو فی المیعاد په هغه مقرر وخت کې ظاهری خبره ده اختلاف راځي د جنگ په موقع باندې یا یو طبيعي امر دی یو خبره او هم هغه جنگ راځي نو څوک طبيعي دی بار سره وایي څوک زو څوک وایي نه زو چا سره اسلحه ای چا سره اسلحه نه نو دا سه بالکل عام نه سامنے کېدلو کې بخامخه اختلاف راته یو بل سره الله وی نو کده جنگ واده وي تاسو د مدینه نه پدی باندې راوته او دوی سره کو پار سره ټارګي مقابله کوي یو وخت مقرر کوي نو پاره کې به تاسو بیا اختلاف خو چون کې تاسو ته تا معلومه خبره ده چې مسلمانان هغه د جنگ د پر نور وته د ابو سفیان چې کومه تجارتی کار پیلو دا غینه د مال اغستلو لپاره نه وتی اسلامی سٹیٹ باندې راي گزرو نو دا غینه هغه مال اغست او په کینه جنگ میدان جوړ شو نو دې آیات سره دا معلومه شو علامه شیبلی چې کوم تاریخ کې کوم خپل رائے ذکر کړل دا چې مسلمانان دالته نه جنگ د لپاره راوتی نو دا خبره غلطه ده قران وایي چې د مخ کینه د جنگ خبره وي تاسو وعده کړو نو تاسو به بیا راوتی و نوې اختلاف پښویو پاو مقرر وقت کی نفت او لگی دا جمهور چکم مورخین دی اغیر خبر زکر کئی چی مسلمانانو دی جنگ بینو ورناس لکی بیر آغسته وی اس پی ارس بے کتلی اس غری بیر آغسته وی ہو مسلمانان بیسان و سامان روکی نو اللہ فرمائی ولو تماعات تم لختلفتم فی المیعاد کچر تاسو دی سر وعدہ کڑے وی دا جنگو نو لختلفتم فی المیعاد یو بل سرم وعدہ کڑے وی اپس کے دا جنگ نو لختلفتم فی المیعاد تاسو به اختلاف کړو فلمیعاد په وخت مقرر ولکن یکو بی الله امرا کان مفعولا لیکن الله جل جلاله فیصله کړو امرا داس یو کار چې هغه فتح د اسلام دا کان مفعولا چې هغه د الله په فیصله کې د مخ کې نشي الله عالم ازل کې په خپل علم کې د یو کار فیصله کړو نو الله تعالی هغه کار فیصله کول غوښتل چې اسلام غالب شي مسلمانان غالب شي او کافران مغلوب شي اسلام ته فتح ملو شي او کفر ته هزیمت او د کرنګي مغلوبیت ملو شي نو دغه وجه الله وی تاسو وعده شاده نه وکړي او بیا الله جل جلاله د جنگ یو میدان جوړ نو تاسو وګورئ ها منګوی دا کار اتفاقی وشو زما واست په نظر کې وشي اتفاقی خدا الله تعالی په فیصله کې هغه د یو مستحکم نظام لاندې منګه تاسو یې اتفاقی وشي دا اتفاقی نه دا د یو مستحکم نظام لاندې چلی دا هغه د لپاره پکې بنا حکمتونه پاره کې بنا خبرې دننه هغه صرف الله تعالی ته معلومي نو چې کوم واقعیات او کوم خبرې زما واست په نظر کې اتفاقی کاری نو دا ظاهرا اتفاقی دی خود دا شاته یو مضبوط او مستحکم نظام دا الله تعالی دی دا دا اگه لاندې چلیږي په دې کې حکمتونه دي نو الله استاد په نظر کې دا خبرې مبرې هغه دا څنګه وکړ دا چې شو دا بنو شو لیکن دا الله په سلا دا څه ونه تجارتی کا بل محفوظ هوتا او الله جل جلاله تاسو جنگ تور مخامخ کړو ولي الله حکمت ذکر کړو ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا د دې لپاره چې الله فیصله کړی و دی او کار چې فیصله وکړي د یو کار چې فتح د اسلام د اسلام حقانیت ثابتولې او د کفر مغلوبوال د کانه مفعوله چې دا د الله په علم کې شي او دې خبره الله تعالی دا کار په دې پوزیشن باندې و مسلمانان به سر او سازو سامان بالکل اسم نه دوا اس پی سی کافرانو سره بلا اسلحی او اسب مسلمانان تعداد کی 313 او کافران 1000 مسلمانانو طرف ته د میدان خرابواله او کافرانو طرف ته میدان مضبوط. هر اعتبار سره مسلمانان خراب او هر اعتبار سره کافران مضبوط. او بیا الله وی دا پیسلاما دې طریقې کار سره وکړه چې اسلام غالب شي او کفر سره د سازو سامان نه مغلوب شي. الله وی دا دې د پاره چې وروسته یو سړی مخکې نه ایمان راوړل نو هغه به په ایمان باندې مضبوط پاتې شي او هغه ته به دلیل واضح شي، هغه ته به حجت د اسلام د حقانیت معلوم شي چې اسلام مضبوط مذهب دی. ځکه دلیل دا دی چې بلا سره سامان خلق او هر اعتبار سره مادي اعتبار سره ناکام خلق الله تعالی کامیاب کړل دا اسلام حق مذهب دی. او چې سړی په کفر باندې پاتې کیږي نو هغه په خو واضح و ته پته چې زه په باطل مسلک باندې ځکه که زما مسلک حق وي نو سره د سازو سامان به زمونږ خلق کامیاب شي او دغه خلق به مغلوب شي. نو الله وی چې د جنگ بدر د واقعي نه یو انسان رستو مخکې نه کافر دی په کوپر پاتې شي خو خو واضح و ته پته په دلیل سره ته معلومي چې زه بالکل پناه حق یم. او که په اسلام باندې یو تن پاتې کیږي نو بد دلیل په دلیل سره بوته دا خبره معلومه چې زه په حق باندې نه لوي دا کار مې دارنګ یو کو. حالات یو شانو، سامانونه یو شانو، مادي اعتبار سره یو شانو، فتح بل شانو شو لیهلک د پاره د دې چې کم هلاکیږي کم کافر کیږي. من اغسو هلاک چې کافر شوی دی نو د کافر شي او ان بینتن رستو د دلیل واضح نه د تقبل واضح دلیل پته ولګي چې پناه حق یې کین ورنه زمونږ خلق به کامیاب و یحیا او هغه سوچ چې هغه په ایمان برقرار پاتې کیږي د اسلام رڼا سره د ژوند کیږي. من هغه مسلمان حیا چې هغه د اسلام پرانا باندې ژوند شوی دی نو هغه په اسلام باندې ژوند پاتې شي عن بینته خرست د دلیل واضح نه دې سره رڼا پشان د واضح شي اسلام حق ته او دی بلتا د رڼا پشان واضح شي چې کوبر څه شي دا باطل. بیا دې کې الفاظ د مورخه الله تعالی قران کې الفاظ د ژوند وي د اسلام د پره ژوند الفاظ استعمال او د کوپر د پره هلاکت استعمال. حالانکه معنی تاسو ما د کوپر د اسلام په الفاظ دی یحیا چې ژوند دی نو اسلام کې حیات ته ژوندون دی په دې باندې انسان ته دایمي حیات د آخرت ملوي. او کوپر هلاکت کافر هلاک دی کافر هلاک دی مسلمان چې کوم دی هغه ژوند دی اغه د اخرت ژوند دی دایمي ژوند دی کافر برباد دی. نو الله تعالی فرمایو ان الله یقینا الله تعالی چې لسمیع خامخا اوریدونکی دی او علیم پوهی دی. الله تعالی په کفر د دې باندې چې کوم کفر د کافرانو ظلم کړي الله تعالی پاګې باندې پوهی دی. و ان یریکهم الله فی منامک کلیلا پدې کوم دغه ته اشاره ده الله د رسول لپاره پکې برخښتا تقسیم بد الله د الله رسول کې زکا چې الله تعالی تاسو یو بل امدادوم کړي دا فتح د الله په یو بل نصرت باندې شوی. او یاد ساتئ کله چې نبی علیه السلام تو سلام نبی علیه السلام او د شو نبی علیه السلام باندې خوب را تاسو تماوي جنگ تچرا روان شیو نو پس پینزر رازی گئی مسکی پا پینزر مرز بانی جنگ شیو سلورش پی مقی واللہ تعالی علم داد سویمش پی واقع دا خاص پا دقش پا مانی نبی علیہ السلام جی سبالا پا جنگ کی گی صرف یو پی رسترگی ورگلی وی جبریل علیہ السلامی اولی دو پل اسو اسر او بکر صدیق سی تاوید جبریل راگلی دے بس خوشانشا دا اللہ امداد راگلی دے پل اس اغسر او حیزون دا واقع دا کمش پی دا حبار حال دا جنگ نمخ کی دا دمرا معلوم خبر دا چه دا جنگ نمخ کی اللہ جل جلال ہو نبی علیہ السلام تا مشرکان اخل نبی علیہ السلام نبولی دیر لیو نو اللہ وطوئی آغا نعمت ریان کے چه اے پیغمبر تا تا اللہ مشرکان اخل وعید یوری کا او یاد کا چه اخل تا تا اے پیغمبر هم دا مشرکان اللہ اللہ تعالی فی منامه کا فخوب ستا کی قلیلن دیر لگ نو دشمن چې کم اوینه دا کنایه ده شکست ده دی خوب تعبیرم داره چه دا کنایه ده شکست نه نو یو طرف ته د دې خوب تعبیر خدا او چې کافران مغلوب کی او بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه ته خبر او کړه نو هغه خوشاله شو کړه مونږ ډیر ویل لیکلی ولو اراکهم الله وی ولو اراکا اے پیغمبر دې الفاظ ته ګوري ها ولو اراکا اے پیغمبر کچره تا ته الله خودلې و هم دا مشرکان کثیرن دې نو پیغمبر ته نو جته به بوزل شي ورپسې د جمی سیارا لفشل تم د صحابه تو ایتا سبب بوزل شي وي ولتنازعت ادا سی ونه وی چې ولفشلتا ولتنازعت اے پیغمبر ته به بوزل شي وي تا به اختلاف کړو ځکه پیغمبر په هیڅ موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې جنگ کې د حنین په موقع باندې د خپل حجر نه راکوشو او خپل هغه الفاظ وي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب چې کله صحابت ته تربت تر شو حنین کې هغه وی مونږ ډیر یو نن مونږ نه مغلوب کیو او چې کافران بر د غرور نه تیراندازی شروع کړه نو ته تربت تر شو نبی علیہ السلام را کوشو او دا الفاظ وي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یې مزه درو جنن او زه د چا بچی نو پیغمبر نه بوزل کی نو الله پیغمبر کچره تا ته دی ماډې کولی نو دا ملګری به خامخا ځکه سړی د انسان طبيعت د چ مقابل د انسان سیوای نو سړی یې نه او دین ولا تنازعتم بالامر تاسو با یو بل سره مخالف شوې په معاملې کې تعالی صحابه او چا به چې کو چا به چې ډیر دي دا مو کنه د موږ ملګری په کار دي غنا په کار ده هغه سیوا دي نو تبي انساني عقل هم دا وي چې موږ سیوا شو بیا په مقابله وکړو نو الله وی پیغمبر کچره تا ته دی ډیر خود لوي نو ستا ملګرو ته الله وی ستاده ملګرو ته خبر الله غي ته دي صحابه وتا تاسو به بوزل شي وي تاسو به اختلاف کړو تمام له دې کې تعال کې ولکن الله سلم لیکن الله چې دې تاسو د دک خبره نسلامت کړ الله د تاسو صحاب کافران لګو خول په خوب کې نبی عليه السلام تا نو تاسو د بوزدلانه او د کرنګي د بیزل کېدونه لپشل پشل دې ته ویل کې سره بیزل شي اړه نشي کوله نو د بیزل کېدونه چې تاسو بیزل شي او تاسو خپل کې اختلاف پیدا شي ولکن الله سلم لیکن الله د دې خبر نو ساتل او دا غیر پر ذریعہ الله سو ګرځول د نبی عليه الصلاه والسلام خو نو دا بل نعمت جنگ بدر دا عجیب نقشه دا بالکل الټ پلټ دی کې الله پرشتي مرا لګیلی په خو کې نبی عليه الصلاه والسلام تا داړم بني خو بو چې مشرکان سی او نبی عليه السلام د سره خو دي شو کم صحابه خوشاله شو نو یو خو الله جل جلاله د یو نصرت بل طریقه ذکر کړه چې نبی عليه الصلاه والسلام تا الله تعالی هغه ډیر کافران هغه له کو خول نو صحابه جرأت ور شو زړی مضبوط شو بیا دې مو کوي ات ساته دې مو کوي دا خو د خوب واقعي و د جنگ نه مخکې ورپسې آیات کې هغه واقعي ذکر کړي چې بالکل کافران او مسلمانان عام نه سامنے راغلي په جنگ کې یو بل ته مقابل شو او مخامخ شو نو د جنگ نه مخکې د جنگ نه مخکې چې کوم خبره وا ابو جهل چې کافران او ته مسلمانانو ته وکړل نو خپل ملګرو ته ویدا دی یو کو خوراک دی او عربو بچنا کسانو تخمین او اندازه لګولا نو د دینه به لګولا هغه ته دا پته و چې یو کو سل کسان خوري نو مطلب دا دی چې سل کسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس نه د پوزو کو دا هغه یو جاسوس راټینګ کو نبی یو کس راټینګ کړه نبی علیہ السلام او ته سور دی نه غل نبی علیہ السلام او ته سور خوراک کې وخان ناغه وینه الله یا لز بکای نبی علیہ السلام وی 909 والے درې هزار پوری دي نو د جننه مخک نقشه الله تعالی دک سه خودل و صحابه ته اغلق کړي بیا د جنگ مو کشوا نو د یو بل دور وستو لپاره اوس الله تعالی ته منظور سره چې الله اسلام غالبای نو الله تعالی دا ذکر وکړو چې مسلمانانه د اغې پستر وو کې انتهایی لکړه راځي جو کتن نو بعد دا خبرې مو کړې چې جنگ د ضرورت نشته بس دې تړل غواړي ځان سره به دا غشي بوزدا دور نه وي یو بلتا او چې مسلمانانو اغې ته وکړل نو مسلمانانو میدا په ډیر لګي نو بس دې متخسرو شو الله میدان جنگ جوړاو نو دې متخسرو شو چې دا خو لږ کسان دي پاسانه باندې دا کار کوي او هغه طرف نه الله تعالی مسلمانان د اغې پسترګو کې لګو نو بالکل په یو بل باندې دا سي ورنه بالکل دوه مسان لړای جوړ شو انتهائی تیز جنگ جوړ شو په یو بل ډیر تیز اثر ورنه نو الله تعالی هغه خبرم ذکر کوي چې ګوره دا جنگ داسې نه ده شوی خیر کل للعادت پدې کې الله سترګې مخویولې دي سترګې لیدل یو شی او بل څه پدې کې دا الله پټ حکمتونه نو الله تعالی هغه حکمت ته مشارکې پاتې شو یو خبر یاد ساتي یو خبر ده چې سترګې غلطې دي دیمه خبر ده چې سترګې هغه نشي لیدې چې کوم الله نه غواړي سترګې کلی دل کوي نو چا پتا کته قدرت باندې کې الله کچره الله غواړي نو تا ته یو شیخ کاری او ښکاری با بل شي ادا یو کس نه می واقعیا وای په هر حال غازم خپل سبق لا یو کس او قران وګدا واقعیا ده په قران یو کپنا حق په جماعت کې سم مسلو نه حق قران یو چې ګل د جماعت د وطن مخامخ رور دا نور کسان په پوری وطن چې کوم نه حق قران کونه هغه پر رور روانو هغه یو کس ټراله کې روانو هغه په ټرالي او خور وستا دا کسان او توی سړی دی وو دې په خمخ کې رستو کوي سړی دی وو چې را کوجو سړی دی وو ظالم هغه او توی سړی ما کوم نه ما ته قسم دی چې مار کړی ولې ځلې ونه مې ټرالي په مخ کې رستو کو نو سترګو ته چې الله سخی هغه کاری کسان وو ډیر هو کار څنګه شو لک کار شو یو تم لک کاری دل او بل تم لک کاری دل اللہ تعالی حکمت دا یاد ساتے اللہ چی دستر کی چلی دل کی دا اللہ پا قوت باننے گئی سنگا چی اللہ واری آغا سی قیدہ پا قبل دغبانی نا چلی دوی مخبر دا یاد ساتے چی دا منعوذ باللہ من ذالک خلافی و حقیق کر شو خلافی و حقیق کر دا خونا جائز دے یو کار یو شان شوی تی بل شان بیانی دا خو صحیح ندی کنا دا خو اللہ خلافی و حقیق داخل اپیو آکی نده اللہ و تسو خول سی و تونو خود چکمی لیدن آگای لیدن نوری نلیدن داخل اپیو آکی نشو صورت چو تا اللہ خول آغا عمر اولی دل طولی اونی لیدن لگی اولی دل دی پلا مسلمانان هم آغای طول اونی لیدن لگی اولی دل داخل اپیو آکی نده دواکی مطابق اللہ چو تا کم خول نو آگای اولی دل نو اللہ تلا دا دویما خبر ذکر کی ویز او یاد کے یریکوموهم او دلتا یاد ساده التا پیغمبر تا خوب که خود لیشو دلتا صحابه اوتا نو اللہ زکاو یه و اید او یاد که اید یریکانه ده اید یریکومو ده پا آغا وقت که چه او خود اللہ ای صحابه اوتا سو طولتا هم دا مشرکان او کافران ایدل تا قیتم کم وقت که چه یو بلتا مخامخ شوه ده یو بل پا نظر را لے فی آئیونکم پستر گستاسو که نو پتاو لگی ده چه حقیقت بل شانو کستر کو تجی کم پنظر رات لو نو اغتا سو تا اخد اللہ تعالی قلیلا لگ دیر لگ دا پارا دوی چی دا صحابہ پی خزل ور ورشی او دا کافران کو ترکی اپلے کافران با مخی کولا سینا دا غزین او تختی نو مسلمانانی و تلک ویو کلیلکم او تانسو کم اخد لے کم اکڑے فی آئیونی ہم پستر کو دا کافرانو کی حقیقت کی کم نکڑے چی سیلہ رکڑو صرف دستر کو پانظر کی وَيُقَلِّلُكُمْ او تاسو ای کم کرن اے مسلمانانو پی آئینهم پستر گو دے کی چی اغیی واغان دشی دا میدان نا اون تختی دا صدر پار اللہ حکمت ذکر کئی لیقوی اللہ امرن کان مقبولا دا دی دا پار چی اللہ پیسلو کی دا آغا کر چی دا اسلام او دا مسلمان غلبلا او دا کافر مغلوبیت او دا کفر مغلوبیت تے کان مقبولا چی دا دا اللہ پا پیسل کی دا کار شوی نو دا سی کارو شو پا این موقع بانده یو یو تا کم کارو شو بل بل تا مسلمانان اللہ ور مخی کول و اغیج دے زکا مسلمانان کم کلو چی دی پشاو نتختی اغیج روانان دے کل پا مسلمانانو بانده اللہ تعالی کافران وال او بیا یو بلا خبر یادو ساتھ دیگی دی. چی یو آیات صورتی علی عمران کی تیر شوی دی نو اغیج کی دا دی قد قان لکم آیتن فی فئتین التقطا فئتن تقاتلو فی سبیل اللہ واخرى كافره يرونهم مثلهم راي العين حاصل دا دي الله وي انت دوړ علي یو دا نه دا الله پلار کې جنگي دا زه مډل د کافر وا چې هغه د شیطان پلار کې جنگي دا خودي تخپل مقابل ډبل کاری دا دستور کو په نظر کې وته سخت کاری دا ډبل نو دلته وی لک کاری دا الته وی ډبل کاری دا اسانه دا اغي آیات نه مطلب دی ما بیان کړو نه مطلب خودل ته یو مطلب بیان چې هغه دې سره ډېر بهترین لګي زما په وخت دا ځین چې نبی عليه السلام ته یو خوب شو عین مکمل دي دوړو ته یو بل کم شو خو چې کله په یو بل باندې ورل نو بیا کافرانو ته مسلمانان ډبل ښکارېږي زکه رستو کافرانو بیا چې کوم پکې مسلمانان شو صحابه او تابعین تاسو کې همغه هغه کسان نه وینو کوم چې د جنگ په موقع باندې تاسو را جنگي دي بیا پرشتي مراله پرشتي الله تعالی مسلمانانو بعضو صحابه لیدلې دي بعضو نه لیدلې او کافرانو هغه ټیم کې په سلوغه بل سو په یو تختین له سو په بل تختین نو پرشتي وی او مسلمانانو مونږ د مسلمانانو تعداد بیا کافرانو ته ډبل ښکارې نو کافران د دې وجنه گزار کنه دي سمجې وي خو وزنان له دې اختلار کتا نو او یاتي مردار شو او یاتي کېچ شو او څه او تختیر نو دا دریمو کې یو د خوبمو کې وی یو د خوبمو کوا یو بالکل میدان جنگ کې مخامخ کېدل او یو چې لړۍ شروع شو لړۍ دوران کې بیا مسلمانان آیت زیات کاری دي سترګو په نظر کې وته سیوا کاری وو کم پرشتې به ور سره نو دا دې وجنه کافران بیا قدم ټینګ نشو او او تختیر نو الله تعالی د کنیمت هغه د ذکر کوي ار انتم بنو دوات دنیا او یا کن تم چې وای تاسو بنو دوات دنیا پاک نار نزدې کې مدینه طرف ته شګلوړ کنار وهم او دا مشرکان بنو دوات القصوا پاک نار لری باندې او د مدینه نه والرقب اسفل منكم او قافله تجارتی قافله چوا اسفل منكم لاند استاسو نوا ولو تواعدتم او کجرتا سو یو بل سر وعده ده جنگ کلی لختلفتم فی المیاد نو تاسو بمخالف شوه فی المیاد پا وقت مقرر که ولیکن یقضی اللہ امرن کان حدونا ولكن يقضي الله لكن الله تعالى جودا كاريوكو ليقضي الله امرا كان مفعولا الله تاسو جنگ راسته سره پارا ليقضي الله چې الله تعالى فیصله کوي امر داس یو کار کان مفعولا چې غشوي دې پایلم د الله کې ليهلك او د پاره دې الله کمزوري غالب کړو او زور اوری مغلوب اکڑو لیان لکا دا پارد دے چه کم کافر اسے گے کافر کے گے من آغسو حلکا چه کافر دے ام بینتن نو دے کافر پاتی شروع کد دلیل واضحنا ویحیاو چه کم مومن پاتی کے گے جوندے کی گی پا اغ ایمان سر جوندے رے ویحیاو چه کم جوندے رے جوندے کی گی پا ایمان سر من آغا مومن حیا چا جوندے شوی دے ایمان سرا نو دے جوندے پا ایمان پاتشی عن بینتن رستو دا دلیل واضحنا و این اللہ و یکنن اللہ تعالی لسمیون علیم قام خاوردن کرے علیمون پویدے دی اللہ فاظ منزن پوکے لیحلکا چکم کافر پاتی کے گی من آغا کافر حلکا چا کافر دے عن بینتن نو دے کافر پادشی پا کپر سرا عن بینتن رستو دلیل واضحنا ویحی واسوک چی جواندے پاتی کی گی پا اسلام سرا من آسوک حیا چی جواندے شویر پا نور دے اسلام سرا عن بینتن نو دے جواندے پادشی مومن پادشی عن بینتن رستو دلیل واضحنا وإن الله یکن ان اللہ تعالی لسمیع خام خوریدن کنی علیمون پویدے وَإِذَا وَيَاكَ إِذْ طَاغَ وَحْكِي يُرِيكَهُمُ اللَّهُ چِ اُخُدَ الْأَيْ پِرَمْبَرَتَا تَعَلَّا تَعَلَى دَا مُشْرِكَان فِي مَنَامِكَا فَخُوبْسْتَا كِي قَلِيلًا لَگُو وَلَوْ عَرَاكَهُمَوْ كَجْرِ خُدَلِ دُوِتَا دَا کثیرن دیر پتیداد کے لفشل تم مخام خاتا سبا بزرشی ہوئے اے صحابو ولتنازا تم اوتا سبا مخالف شی ہوئے فی الامر بما ملد جنگ کے ولیکن اللہ سلما لیکن اللہ تناتا سسالم پلے دبوز دلے او دے اختلافنا انہو یکنن اللہ تلا چدے آلی منکوئے دے بزات صدور پخاوندانو سنو باندے وإن أويات کے پاغا وقت یریکم هم جتا زتم خود الاصحاب هم دے مشرکان لرا یل پاغا وقت التقیتم جہ ہر کلا تاسو مخامخ شو دی سرا فی اعینکم فستر استاسو کے قلیلا لگو و یقلنکم او تاسو کم خود لے کم کرے اگیتا فی اعینهم فستر گدا لے کے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا دا پارا دا دیلیا قوی اللہو چه پیسلاو کی اللہ تعالی امرن دا داسی اوکار چه فتح دا اسلام مغلوبیت دا کفر دے کانا مفعولا چه دا تیشو دا دا پیلن دا اللہ کے و الاللہ یو خاص اللہ تعالی تا ترجع الامور واپس بکلیشی ٹول کارونا یا اولا ولی انجا خرن آخری انجا سادا آتے پرادا نسکی یا اللہ خیر برکت نسکی یا اللہ کم صحابت چه جنگ بدر کی شیدان شوید یا اللہ کریم اخوی اپا قبرونو باندے کرو حا رحمتو رو ورد یا اللہ کریم اخوی اکا مجاہدین چی جنگی دے اسلام دا پارا چیچ نیا کی بوس نیا کی پلسطین کی یا اللہ کم دا کی جنگی استا دے اسلام دا غلبی دا پارا کریم اخوی دا غی مددو کی یا اللہ کریم اخوی اکا رازش اپا رضا نصیب ورد صلی اللہ علیہ وسلم